إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدال سوات في توفيق برمب عز وجل في سنة درس التوحيد في سنة تيرباب دي شرح الأصول الثلاثة بالشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي بي ويسو بروم تيري بي ميغي نيكون تي سجود وار غو خامني وارنا ني سجودال بروم بي تبارك وتعالى كيب اجيت نياك داغان غو خامنتيني ني نياك نكو داغان ني سجودال مينديف gisoon nañ xéetu sujjoodi ak bu ca nekk la ca aju kadhalika sunu borom tere goo xam ni tere na ko ñu sujjootal mbindeef ak it yonante bi alayhi salaatu wasalaam waaye digle goo xam ni sunu borom digle na ko ñu sujjootal ko moom waaye nag moom dong ndax bo xolé sujjot lamu lambo dafa lambo aspect jaamu ndax day and ak toroxlu lolou nak jaam du ko jël diko jëme ci moromu mindeefam waye da koy jëme ci ki nga xamni moy borom mindeefi mo xam bu mag bala wala bu ndaw ba motax mu don wax nan ayna dhahabat al-uqul fan la sunu xel yi dem ndax bari gum bari ay mbir yo xamni dañ koy jël rafetal ko sunu bakkan rafetal ko ci sunuy gis gisu bop alors qu'en réalité lolu rafetul jexé won nañ ci misal ci mbir yu bari ngeen di dégg ñu nan cheveux naturel ngay gis ko nan la man cheveux naturel la bëgg jëndi té pourtant mom amna karaw kon mom karaw gi sax ci bopam lan la xana cheveux sauvage la bok xana cheveux sauvage la su fekke la joge brésil wala la joge inde moy cheveux naturel gis nga ayna dhahabat al-uqul fan la sunu xel yi dem ak yenen bir ak yenen bir ak yenen bir yu bari lol ngok wallahu al-musta'an mune kon waye kazalika gannaaw lolou gisoon nañ picc mom nga xamni moy hud hud remarque ya nga xamni def nako ca ndaw soso dajewon ak Suleyman te mu bokkon ci remarque ya sujjot go xamni doon nañ ko sujjotal ñom jant bi sujjot go xamni doon nañ ko sujjotal jant bi te fekk kiñ wara sujjotal moy ki bind jant bi fofit nga gis ab mala reaction manam ni mu réagir par rapport ak aw nit yo xamni ñi ngi bokalé yalla ni muy réagir par rapport ak aw nit yo xamni ñi ngi bokalé yalla alors que nit ñom ñinga jël lolu mu rafet ca ñom wa zayyana lahum ash-shaytan a'malahum ñinga jël lolu mu taru nek la bax ca ñom nek la jek ca ñom nek lay deug ca ñom gis nga nit legole nga jël dara mo xam ay bida mo xam ay khurafat jël lolu tey ko teyin wo xamanteni ni ku ko gis day yaakar ni li nga yor rek kay deug masalan xam nga legole nga deg ñu naan amna alarba bo xamni kenn du ci sangu xol len lolu mais alarba bo yow bo yewo am janaba noy def hmm ñu nekk indi ci sangu quoi kenn du ci foot kenn du ci xoma lan ak lan ak lan bo yewo am janaba noy def hmm da ngay sangu wala do sangu Allahu musta'an gorgi muné as-sujud inma yastahiquhu al-khaliq muné sujud dal xamal ni kako yeyo moy ki bind minde fi alladhi mumme moy ki nga xamni la ya'jizuhu shay mom moy ki nga xamni dara taw mom moy exercer puissance am moy exercer dolem moy exercer katanam ci lepp amul len lo xamanteni ni تنا برم بتبارك وتعالى إن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير من فالسجود حق لله سجود نكفصخ أقوك يالالا ما نملو يالالا مملا جاقوك أي جامم ورقوك ونفر mune walaysa haqqan lil makhluq nekul aq bo xamni dafa ñeeluk mindeef dedet mahma kana hadha al makhluq ak mindeef momé kum meuna don nak waaw ak mindeef momé mahma kana min al idam wal kibar ak mindeef momé nu mu meuna tollu ci dayo nu mu meuna tollu ci reyaay mo xam wayjur la mo xam ab yonant la mo xam ab malaaka la gis nga ko mo xam nit ku bax la mo xam waliyu la kum meuna don la yastahiqu ay yusjad la amut aq momut yellowul ñukoy sujjotal mango gis nga ko mango kon lolu lu jara baye xel la li de yalla ko mom ler na nañ la tasjudu li shamsi wala lil qamar bu len sujjotal jant wi ni wer wi legi xam nga nit meun na ñew ne la fi de aya bi yalla dafa tere ñu sujjotal jant wegu wer wi kep ni ñi sen deg dafa yeme da ngay dajé kulan la non fi ay bi mom jant beug wér wi rek la taré kon mën nañu sujjotal garab mën nañu sujjotal nit mën nañu sujjotal lenen deglul ayaba sunu borom ne wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun lolu nak mom moy tontu ga mune sujjotal len ñel kan ñel yalla mi nga xamni mo len bind mo bind jant beek wer bind mindeef yeb kon lol day woné ni sujjot ga ma ngay jëm ci ki bind ndax garab gi mo la bind ndax say wayjur ñoo la bind bind ñu la ñom ay mindeef lañ mu tek ci nak mu ne in kuntum ndegal nek ngeen iyahu mom dongo ta'budun diko jaamu lolou di tektale al hasr manam akuk teunk kon gis nga dafa teunk sujjot ga ñeel ki nga xamni mom dongo lañuy jaamu su fekke mom dongo lañuy jaam muy condition su fekenteene mom dongo ngay jaam kon sujjotal ko mom dongo kon lolu dalay wone desu sujjotal kenen kudul jant bi kenen kudul wer wi ki ñu wara sujjotal kenn la moy borom jant bi borom wer wi borom bindef yeb mune kon nit ki ak mu meuna tollu fa innahu makhluqun dha'if مدبر متصرف فيه نمنا طول رك خمل ني منديف لا بو خامني بو فيبل لا waaw mindeef la boo xam ne bu faible la, ak loo gis ci moom nag puissance puissance, ak loo gis ci moom am am am, wala yor yor, ku faible la. Bu muy dikk àdduna dafa faible, waaye buy dellu day faible. Kon doomu aadama gis nga puissance am mi ngi ci ne, mi ngi nekk ci diggante ñaari faiblesse. Kattanuk doomu aadama mi ngi ci diggante ñaari lompañ. Ab jamono mënuloo woon sa bopp dara, loo yittewoo rek dañ la koo defal. Gis nga daanaka sax lay sa njariñ sax doo ko xam. Dañ lay toppatoo di la defal, di la sàngat, di la defal lépp. Bés dina ñëw tam di nga tolluwaat foofu. Gis nga te boo fay waaj a toll da nga koy sentir, da nga koy gis muy ñëw nii te mënoo ci dara. Loolu mooy faiblesse. Yaa ngi ko gis nii muy ñëw te mënoo ci dara, mënoo koo fanqal sa bopp, akuk mage, akuk màggat buy ñëw, sa doole di dem, say muscle commencé di yolom, sa muscle yi nga xam ni da nga daan bombé le torse di jaay sëq dënn di bondé ma ngoog, tey yaa ngi gis vergiture yaa ngi la wër, ras ras yi sa yaram baa ngi las di lapax, mënoo ci dara, la yaram bi di lapax, dindi ko mënoo ko, amoo kàttan, amoo puissance. Gis nga yaa ngi ci diggante ñaari wi, ci diggante ñaari faiblesse. Mu ne kon ku mel noonu koo xamante ni nii ay moom ci boppam dañ koy géré, kooku mënut, kooku amut puissance, kooku amut capacité ci ñu koy sujjootal. Mu ne laa tasjudu li shamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Bu leen sujjootal ñeel jant bi, bu leen sujjoot ñeel weer wi, da ngeen sujjoot ñeel Allah. Mu indi lafdul jalala pour won la ne aha sujjoot dafa bokk ci la nga xamante ni nii moom mooy uluhiya, maanaam akuk njaam, njaamu goo xam ni sunu borom képp moom la ñeel, ñeelut keneen. Mu ne kon sujjootal leen ko moom ma nga xam ni nag xalaqahunna moo leen bind. Mu mel ni laajkat moo laaj, waa lu tax ñuy sujjootal yàlla, waa lu tax ñuy jaamu yàlla. Mu ne alladhi khalaqahunna mooy ki leen bind, mooy ki leen bind. Gis nga keneen koo jaamu ndax moo la bind, bindu la. Kon lu tax nga koy jaamu yow kay, li nga waroon a posé question mooy lu tax may jaamu keneen ku dul yàlla te kooku binduma, di jaamu ay garab ak di jaamu ay lamak, di jaamu ay xàmbak, di jaamu ay bàmmeel ak di jaamu yu kenn xamul, te yooyu di mindeef. Mu ne in kuntum iyyahu ta'budun, ndigam nekk ngeen di ko jaamu moom dong. Maanaam su fekkee jaamu gi ngeen di jaamu yàlla jaamu la goo xam ni da ngeen ko koo vouer exclusivement, kon nag sujjootal leen ko moom dong, bu leen sujjootal mbindeef yi. Waaye bu fekkee nag ah yéen yéen a nga ca wama yuminu aksaruhum billahi illa wahum mushrikun, nag ah seen mbir a ngoog. Bu fekkee yéen yéen ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla waaye gëm nga moom dañ koy booleeg bokkaale, ah seen mbir a ngoog. Mu ne fal waajibu alla naabuda illa allah, mu ne li war li nga xamante ne mooy al waajib. Gis nga ko ma ngoog, al waajib la muy tekki mooy ma amara bihi sharia ala wajhi al ilzam. Waajib mooy la nga xam ni sharia da koo digleeg forcé, atem nekk ma yuthaabu alayhi fa'iluhu wa yastahiqu tarikuhu al'iqab, atem nekk loo xamante ni nii dees ci fayuk yool ka ko def waaye ka ko bàyyi mérité woo akuk mbugal, maanaam tëkkuk mbugal ma nga ca kawam. Loolu mooy atem. Mu ne kon li war mooy lan, alla naabuda illa allah, li war mooy bu ñu jaamu kenn ku dul yàlla. Dagoo alla naabuda illa allah, bu ñu jaamu kenn ku dul yàlla. Te sujjoot jaamu yàlla la, ñaan jaamu yàlla la, xettaliku jaamu yàlla la, dimbandiku jaamu yàlla la. Mu ne fa iza sajattum lahu wa sajadtum li ghayrihi su ngeen di sujotal yalla di sujotal kenen te bo xolé sax ñeneen ñi ngeen sujotal ñep lutax nga leen di sujotal da nga leen di sujotal di leen magal di leen wormal di leen yëkëtil di suufel sa bop kon lool la lool jaamu yalla la adhull wal khudu wat ta'zim gis nga loolu moy signification adoration lughatan at-tadhallul adhull wal khudu lolu moy signification manam jaamu yalla ci wax toroxlu gis nga motax nit dafa war di baye xel manam li nga xamanteni ni mom moy likoy animer ci muy def ay action daf ko wara baye xel bu baakha baakha bax munafa innakum la takununa abidina lillahi al ibadatu sahiha su ngeen de su jotal kenen di su jotal yalla nekulen ño xamni da ngeen di jaamu yalla jaamu gu wer lolou dafa wara leer ñu wax ko nit ñi la ngay defal yalla soko de defal kenen sa jaamu sellu sa jaamu sellatul ndax raxna ma ngok mune bal ta'budunahu ma'a ash-shirk way li am kay moy yeenang koy jaamu jaamu go xamni da and ak bokale munete xamal ni nak wa shirku yufsidu al-ibadata bokale day yaq jaamu yalla wala in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wala takunanna min al-khasirin xolal lolu sunu borom waxe ko ci waxin wo xamanteni ni wu deugar la ci tawkit akuk deugaral so bokale se jeuf yeb day mab te da ngay bok ci ñu bert kon bokale day mabal jeuf bokale da fay yaq jeuf bokale dafa melni li toj njap bu dalé doomu adama na njapam di firé ko wé non la bokale di firé jëfi jambi non la bokale di yaqé islamu nit ki bokale dalay pertulo dalay bolé ci ñi nga xamni minal khasirin sunu borom né walaw ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun yonent yaangi nonu ak seen baxay waye suñ bokale won lañ jëfoon yépp day map wa su fekke bokale mo meuna mabal jëfu yonent yow mi nga xamni nak do yonent nak yow mi nga xamni yow faratay julli sax xamoko xam nga yonent yi moy ñi yalla tan yoni len ñoñu la yalla wax ne suñu bokale won seen jëf map xam nga ñoñu xam nañ yalla kene gënu len xam yalla kene gënu len xam diina yalla ji yow mi nga xamni nak yow yow say faratay jëm da la rir mer nga bëgg ci rax nak akuk bokale kon fo jëm bu boba ha wallahu almusta'an bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh